În aplauzele și uralele publicului de aici și în șoaptele tandre și în mângâierile celor care ne privesc pe facebook.com/kissfmromania, o chem în scenă pe Andreea Bănică! Așa după inimioare. Ce frumos. Voi le aveți la voi? Inimioarele? Da. Alea de iubire? Corasa? Da? Du, du, du. Bate? Kiss FM. Bine. Hai să vedem dacă ne putem cabla. Avem și noi de băgat o chitară. Așa se întâmplă cu... Kiss FM. Răzvan a spus că dacă era Chuck Norris nu se mai întâmpla treaba asta. Așa că luați aminte. Ia să vedem. Așa. Eu... De obicei nu prea stau jos. Mai mult în picioare. Mult mai ușor de cântat. V-am pregătit 3 cover-uri, așa. Din suflet, din corazon. Dar o piesă foarte, foarte cunoscută pentru toată lumea. Așa că va trebui să mă ajutați, da? Hai să vedem. E la modă, hai, sus palmele. Și așa, bravo. Hit ascultat prima oară la Kiss. Nossa, así você me mata. Ay, se te pego. Ay, ay, se te pego. Delícia, delícia. Así você me mata. Ay, se te pego. Ay, ay, se te pego. Sábado na balada. A galera começou a dançar. E passou uma menina linda, tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Sus, ha, já. E comecei a falar. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Chá com boi, nossa, assim você vai dar, é? Ai. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Sus. Ai, se eu te pego. Ești acum o să vă cânt o piesă foarte frumoasă. Este piesa mea preferată. Nu știu dacă știți sau ați auzit de Pixie Load. Cry Me Out. Hey, hai să încercăm să cântăm împreună, da? Hai să-i dăm. Just don't get females now, do you? What's in my heart is not in your head anyway. Made you too late and you were worth the wait. Now what you? It's out of your hands since you blow your last chance when you play me. You have to cry. Cry me out. The tears that I'm falling, not makes me a vow I was broken. Back then I believed you, now I don't need you no more. The pic on your phone proves you were alone, she was with you. Mulțumim frumos! Ați căzut în butoiul cu melancolie? Da! Așa m-a întrebat pe mine un profesor de istorie. Fostul meu profesor. Domnișoara Bănică. N-are rost. Chuck Norris. Așa. Spunea, se uita la mine așa în bancă. Domnișoara Bănică. Da, domn profesor, să trăiți. Era dimineață, orat, normal. Dormi? Nu, domn profesor, se întrează. Ai căzut în butoiul cu melancolie? Sau te gândești la nemurirea sufletului? Domn profesor, nici una, nici alta. Mă rog, oricum, cert e că m-a trezit de câteva ori la școală. O să continui de data asta cu o melodie românească. Să mor de dragoste rănită. Ah, wow! Pentru că eu o iubesc pe Angela Simina. Lacrimă de icoană, e viața uneori, cutrerând obrazul până-n suflet. Umbra de amintire îți spune iartă, e păcat. Să mor de dragoste rănită pe lumea asta care trece și doar iubirile nu mor. Să mor de dragoste rănită, eternitatea unei clipe s-o măsor. Din dragoste de tine gândul parcă-mi plânge, din dragoste peste de tine, cerul rău mă strânge. Poate fericirea n-are nume, dar ce poate fi mai trist pe lume decât să mor de dragoste rănită. De tine gândul parcă-mi plânge, din dragoste de tine cerul rău mă strânge. Poate fericirea n-are nume, dar ce poate fi mai trist pe lume La mulți ani pentru toți îndrăgostiții. Kiss FM. Vă mulțumesc pentru invitație. Kiss FM, vă iubesc. Și noi te iubim, Andreea. Hai un pic aici lângă mine, te rog. Așa, dă-mi mie microfonul ăsta. Eu aș vrea un pic să vă uitați. Tu-ți dai seama ce ai făcut acum? Tu-ți dai seama că iubitele stau lângă băieți și le dau, unde te uiți, mă? Mă, ce, unde te uiți, mă? Eu nu i-am dat niciodată soțului meu, unde te uiți, mă? Nu, i-am zis, uite-te. Și cum a rămas până la urmă? De 18 ani împreună. Mulți înainte! Felicitări, mulțumim foarte mult, Andreea Bănică!